نگاهه، تو چشم عاشقم شک نکن هنوزم، شبیه سابقم شک نکن هنوزم، بیلرز زانوم وقتی که بخوام من کنارت را بیام، این منم که مستم مست و خراب تو، دوست دارم بدونم چیه جواب تو، دوست دارم بدونم تو با من هستی یا اشتباه گرفتم تو رو با اون چشا. وقتی تو چشا تو زدم نشستم، حس میکنم تو دنیای دیگه هستم، منم دوست ندارم کس دیگه رو ببینم، روی هر چشی چشامو بستم، جونم بازه بگه بگه رو کراس رو میخوام، یه جورای خاص میخوام بگم، بذار بگم نشیبی احساس، جونم بازه بگه بگه رو کراس رو میخوام، یه جورای خاص میخوام بگم، بذار بگم نشیبی احساس. چشم عاشقم شک نکن هنوزم، شبیه سابقم شک نکن هنوزم، بیلرز زانوم وقتی که بخوام من کنارت را بیام، جونم بازم بگه بگه رو کراس رو میخوام، یه جورای خاص میخوام بگم، بذار بگم نشیبی احساس، جونم بازم بگه بگه رو کراس رو میخوام، یه جورای خاص میخوام بگم، بذار بگم نشیدی احساس. اون کسی که هر روز دیدنش آرزومه، با وجود این که همیشه رو برومه، اون کسی که اسمش بغض تو گلومه، تو هستی بزا بگم من، تو هستی دیوونت من، بذار بگم نشیبی احساس، جونم بازم بگه بگه رو کراس رو میخوام، یه جورای خاص میخوام بگم، بذار بگم نشیبی احساس.